आरंभण अधिकरण में विचार चल रहा है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दाधिभ्य कहा गया। तद अर्थात कारणात कार्यस्य अनन्यत्वम, क्योंकि आरंभण वाचारंभणम विकारो नामधेय। तो ये जो कार्य है वो केवल नाम मात्र है, कारण से अनन्य भिन्न नहीं है। इसके लिए दूसरा हेतु दिया, भावे च उपलब्धे है, अर्थात कारण से भावे सत्तायाम कार्य से उपलब्धे है सत्व उपलब्धि। कारण है तभी कार्य की उपलब्धि होती है, कारण नहीं है तो कार्य की उपलब्धि नहीं होती है, तो इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है। इसमें सिद्धांति अनुमान दे दिया, टीका में दिया था, जहां टीका आरंभ हुआ भावे च इति, टीका में प्रथम पंक्ति में दिया था प्रतीक भावे च, ये सूत्र का प्रथम पंक्ति में था। उसका अगला पंक्ति में दिया घटो मृद अनन्य मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत सत्व उपलब्धि मत्वात मृदवत, ये सिद्धांति का अनुमान था। इसमें साध्य हो गया घटो मृद अनन्य, अर्थात साध्य पक्ष हो गया कार्य घट, मृद हो गया कारण, कार्य कार्य कारण अनन्य। क्यों कहते हैं कारण सत्व उपलब्धि क्षण में ही नियत सत्व उपलब्धि, कारण क्षण मतलब कारण का सत्व जिस समय में उपलब्धि होती है उसी समय में कार्य का सत्व उपलब्धि होना, ये हेतु हो गया। पूर्व पक्ष कहा कि इससे तो ये निमित्त कारण ही सिद्धि होती है, सिद्धांत का निमित्त कारण कैसा, कुलाल रहने पर ही घट की उपलब्धि होगी ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए निमित्त कारण को नहीं कहता। फिर पूर्व पक्ष आगे कहा कि ये जैसे न्यायिक लोग कहते हैं समवायी और समवेत, तो इस प्रकार की सिद्ध करता है, तो समवायी समवेत होने पर वहां किंतु अनन्यत्व नहीं है, न्यायिक लोग घट को कपाल से भिन्न कहते हैं, तो आपका ये हेतु समवायी समवेत इस प्रकार की स्थिति को सिद्ध करता है, अनन्यत्व को सिद्ध नहीं करता है। सिद्धांत कहता है कि अगर समवायी समवेत उपादान कारण और कार्य का बीच में अगर आप अन्यत्व मान लेंगे तो गो अश्व जैसा अन्यत्व होगा तो उसमें उपादान उपादेय भाव ही नहीं होगा, तो उपादान उपादेय भाव जहाँ होगा वहां तो अनन्यत्व ही होगा, ये सिद्धांत कहा। तो पूर्व पक्ष आगे कहा कि तत्सत्व तत्सत्वम इस प्रकार की होने पर भी अनन्य तो नहीं हो सकता है, जैसे बन्ही सत्व धूम सत्वम, किंतु वहां अनन्य तो है क्या, नहीं है, बन्ही और धूम में अनन्य तो नहीं अन्य तो है, तो सिद्धांत कह दिया कि यहाँ इस प्रकार नहीं है, तत्सत्व तत्सत्व होने पर भी अनन्य तो आप देखिए बन्ही सत्व धूम सत्व कहे, बन्ही नहीं रहने पर भी धूम हो गया, जैसे गोपाल भुट्टी का उदाहरण दे दिया, इसलिए तत्सत्व तत्सत्व मात्र होने से मतलब जो आप अन्यत्व दिखा दिए ये नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहा कि वहाँ मूल रेखा विच्छिन्न है, हम विशेष धूमों को कहेंगे जहाँ मूल रेखा अविच्छिन्न है, तो सिद्धांत कहा कि अगर आप मूल रेखा अविच्छिन्न इस प्रकार की धूमों को दृष्टान्त देंगे हम भी अपना जो हेतु है उसको थोड़ा बदल लेंगे। हेतु क्या कर देंगे, सिद्धांत इसलिए कहा था हेतु हो जाएगा, टीका में दिया था अथ इति प्रतीक दिया था, आगे पांच छह पंक्ति के आगे था तद्भाव ननु इति न इति अथ इति प्रतीक है ना, अथ इति प्रतीक के आगे तद्भाव नियत भावत्व सति तद बुद्धि अनुरुक्त अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, ये हम हेतु बना देंगे। तद्भाव नियत भावत्व सति कारण भावे कार्यस्य भाव धूम सद्भावे बन्ही सद्भावे धूम सद्भाव, ये हुआ, खाली इतना हेतु नहीं है, और क्या जोड़ देंगे, कहेंगे तद बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, कारण बुद्धि होने पर ही कार्य बुद्धि होना, बन्ही धूम में ऐसा है क्या, नहीं है, तो इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो हेतु था वो व्यभिचार हो गया, अर्थात हेतु था कि कारण बुद्धि होने पर उसी क्षण में ही कार्य बुद्धि होना तब अनन्यत्व होगा। पूर्व पक्ष क्या कह दिया, देखिए कि कारण है ये बनी और कार्य है धूम, वहां अनन्यत्व नहीं है, सिद्धांत यहाँ कहा कि तत्सत्तायाम तत्सत्ता ये तो हुआ, किंतु तद बुद्धियाम सती तद बुद्धि इस प्रकार की वहां नहीं होता है। बन्नी बुद्धि होने पर धूम बुद्धि होगी, इस प्रकार की नहीं हुआ, इसलिए वहां हेतु भी नहीं रहा और अनन्य तो जो हमारा साध्य था वो भी नहीं रहा, तो कोई व्यभिचार नहीं हुआ। तो हेतु नहीं रहा, साध्य नहीं रहा, अभी हेतु क्या बना देंगे? तद भाव नियत भावत्व सती तद बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, अर्थात कारण भाव होने से कार्य भाव होगा और कारण का बुद्धि होने से कार्य की बुद्धि होगी। धूम बनी में ये नहीं है, किंतु मिट्टी घटो में, मिट्टी होने पर घटो होगा, तो सत्ता सत्ता में तो व्याप्ति हुआ, और घटो का ज्ञान होगा और मिट्टी का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मिट्टी ज्ञान होने पर घट ज्ञान होगा, मतलब जिस समय घट ज्ञान होगा मिट्टी ज्ञान मृत ज्ञान अनुरक्त मृत ज्ञान विशिष्ट होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि तद्भाव नियत भावत्व सती तद्बुद्धि अनुरक्त विषयत्वस्य हेतुर्विवक्षितत्वात्, इसलिए न व्यभिचार। धूम बनी में हेतु भी नहीं रहा, साध्य अनन्यत्वम ये भी नहीं रहा, नहीं रहा तो कोई व्यभिचार नहीं है। उक्त धूम विशेषस्य अग्नि बुद्धिम विना अपि उपलम्भान न तत्र व्यभिचार। अच्छा ऊपर पंक्ति रह गया, नैवम भाष्य में सिद्धांत कह दिया नैवम नैवम अपि कश्चित दोष, इस प्रकार कहने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तद भाव अनुरक्ताम ही बुद्धि कार्य कारणयोर अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम। तद भाव अनुरक्त बुद्धि, तद्भावे तद्भाव होना चाहिए और उसे अनुरक्त बुद्धि भी होना चाहिए, तद्बुद्धौ तद्बुद्धि ये भी होना चाहिए, भाव से अनुरक्त होना चाहिए बुद्धि, ये कार्य कारण का अनन्यत्व में हेतु। नच असौ अग्नि धूम और विद्यते, अग्नि धूम में ये विशेष अंश ठो नहीं रहा, तद सत्तायम तत्सत्ता तो रहा, किन्तु तद्बुद्धौ तद्बुद्धि ये नहीं रहा, हेतु भी नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहा, कोई भी विचार नहीं है। तो अभी आप यहाँ तत्सत्तायाम तत्सत्ता ये आप विशेषण अंश दिए, तद्बुद्धौ तद्बुद्धि विशेष अंश दिए, ये विशेषण अंश क्यों दिए? इसके लिए टीका में कहते हैं आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि ग्राहे रूपे व्यभिचार निराशाय। आलोक बुद्धौ सत्याम रूप बुद्धि होगी, आलोक का बुद्धि नहीं हो रहा तो रूप का ज्ञान नहीं होगा, किन्तु तत्सत्वे तत्सत्वम आलोक सत्व रूप सत्वम ये है क्या? नहीं है, इसलिए आलोक और रूप का इसको लेकर के व्यभिचार न दिखा, इसलिए विशेषण अंश भी दिया। आलोक बुद्धि अनुरक्त अनुरक्त बुद्धि ग्राहे रूपे व्यभिचारत, यहाँ अनन्य तो नहीं है, खाली अगर कहेंगे तद्बुद्ध हो तद्बुद्धि हेतु रह गया, किन्तु अनन्य तो साध्य नहीं रहा, व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तत्सत्तायम तत्सत्ता, विशेषण अंश नहीं रहने से कोई व्यभिचार नहीं हुआ। आलोक अभावे अपि घटादि रूप सत्वात, तो यहाँ तत्सत्तायम तत्सत्ता ये नहीं है यहाँ, तो आलोक नहीं होने पर भी घट रूप रहता है, इसलिए विशेषण अंश नहीं रहा तो विशिष्ट हेतु नहीं रहा तो साध्य अनन्यत्व भी नहीं रहा तो कोई व्यभिचार नहीं हुआ। आलोक अभाव अपि घटादि रूप सत्वात न व्यभिचार। उक्त धूम विशेषस्य अग्नि बुद्धि बिना अपि उपलम्भात न तत्र व्यभिचार। धूम अग्नि में क्या हुआ? तत्सत्तायम तत्सत्ता विशेषण अंश तो है, किंतु तद्बुद्ध तद्बुद्धि विशेष अंश नहीं रहा, इसलिए विशिष्ट हेतु नहीं रहा और साध्य अनन्यत्वम ये भी नहीं रहा। तो उक्त धूम विशेषस्य अग्नि बुद्धि बिना, धूम विशेष अर्थात मूल रेखा अविच्छिन्न धूम ऐसा कहता, अग्नि बुद्धि के बिना भी ये धूम का ज्ञान हो जाता है, तो होने से न तत्र व्यभिचार हेतु भी नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहा। तथा च तयोः कार्यकारणयोर् भावेन सत्तया अनुरक्ताम् सहकृताम् इति भाष्यार्थः। तथा च भाष्य में दिया तद्भाव अनुरक्ताम् हि बुद्धि कार्यकारणयोर्, तद्भाव तद्भाव में तयोर्भाव, तयोर्भाव भाव अर्थात सत्ता, तयो कहने से कयो हो, टीका में कहते तथा तयो हो, तयो अर्थात कार्य कारण योर भावेन, भावेन अर्थात सत्तया, तो तद भाव अनुरक्ता कार्य कारण का सत्ता से अनुरक्त होगा, अनुरक्ताम का अर्थ सहकृताम, सहकृत कौन हो जाएगा? बुद्धि। भाष्य में दिया ना तद भाव अनुरक्ताम ही बुद्धि, तद्भाव अर्थात तत्सत्वे तत्सत्वम, इससे अनुरक्त विशिष्ट हो जाएगा बुद्धि अर्थात तद्बुद्ध तद्बुद्धि, इस प्रकार की ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया। यद्वा तद्भाव सामानाधिकरण्यम तद विषय को बुद्धिग्राह्यत्वम हेतु बदाम। तद्भाव भाव का अर्थ सामानाधिकरण्यम, तद विषय को बुद्धि ग्राह्य जहाँ होगा वहाँ अनन्यत्व रहेगा, जहाँ सामानाधिकरण्य ज्ञान होगा वहाँ अनन्यत्व रहेगा। तो अभी कहते हैं कि यत्र धूमस तत्र बनी सामानाधिकरण्य हुआ, कहते हैं वहाँ यत्र धूमस तत्र बनी, किंतु मृद घट में यत्र मृद तत्र घट कहा जाता है ना, मृद घट कहा जाता है मतलब घट मृद कहा जाता है, घट मृद सामानाधिकरण हुआ। इसी प्रकार की आप धूम बन्ही कह देंगे क्या? नहीं कह पाएंगे, वहां सामानाधिकरण ज्ञान नहीं है। तद्भाव अर्थात सामानाधिकरण्यम तद विषय को बुद्धिग्राह्यत्वम हेतुम बदाम। मृद घट इति सामानाधिकरण्य बुद्धि दर्शनाद, और अग्नि धूम इति अदर्शनात्, अग्नि धूम में सामानाधिकरण्य नहीं है, अग्निर्धूम इस प्रकार की सामानाधिकरण्य नहीं है। अच्छा, अनुमानार्थत्वेन सूत्रम व्याख्याय, अनुमान से अर्थात कार्य कारण सत्वे कार्य सत्वम, इससे क्या अनुमान हो गया कि अनन्यत्व, अनन्यत्व को साध्य बना करके हेतु दे दिया था। तद बुद्धि नियत क्षण बुद्धि होगी कार्य का, कारण बुद्धि नियत क्षण में ही कार्य बुद्धि होना, इसको हेतु बना करके अनन्यत्व को सिद्ध किया। अनुमान अर्थत्वेन सूत्र का व्याख्यान कर दिया गया, अनुमान अर्थ अर्थात अनुमान परकत्वेन सूत्र का व्याख्यान हो गया, भावे च उपलब्धे है। अभी कहते हैं कि पाठांतरेण प्रत्यक्ष परतया व्याचष्टे, अभी सूत्र को प्रत्यक्ष परक व्याख्यान करते हैं। तो भावे च उपलब्धे है ऐसे सूत्र है, पाठांतर लेकर के सूत्र को प्रत्यक्ष परता व्याख्यान करते हैं। पाठांतर क्या है, भाष्य में कहते हैं भाव च उपलब्धे है, सूत्र है भावे च सप्तमी, अभी कहते हैं भावात च उपलब्धे इति वा सूत्रम, न केवलम शब्दादेव कार्यकारणयोर अनन्यत्वम प्रत्यक्ष उपलब्धि भावा च तयोर अनन्यत्वम, कार्य कारण भाव में प्रत्यक्ष उपलब्धि भी है, भावात भावात अर्थात कार्य कारण से प्रत्यक्ष उपलब्धे है, कार्य कारण भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। भवति ही भाष्य में भवति ही प्रत्यक्ष उपलब्धि ही कार्य कारणयोर अनन्यत्व, कार्य कारणयोर अनन्यत्व प्रत्यक्ष उपलब्धि ही भवति ही होता है। तद यथा तंतु संस्थाने पटे तंतु व्यतिरेकेण पट पटो नाम कार्यं नैव उपलभ्यते, केवलास्तु तंतवः आतान वितान वन्तः प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। तंतु संस्थाने, संस्थान अर्थात उनका विशेष रूपेण अवस्थान, तंतु संस्थान पटे, तंतु का संस्थान क्या है, कहते हैं वही पट है उनका विशेष रूपेण। तंतु व्यतिरेकेण पटो नाम कार्यम नैव उपलभ्यते, सुवर्ण को छोड़ करके ये गणेश जी है, सुवर्णकार को इस प्रकार नहीं दिखेगा, उसको तो सुवर्ण ही दिखेगा। तो तंतु को छोड़ करके पट नाम कोई कार्य नैव उपलभ्यते, केवलास्तु तंतव आतान वितान बंत, तंतु केवल आतान वितान ये लंबा और आड़ा प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते, तंतु ही दिखते हैं उधर। तथा तंतु अंशवो अंशुषु तदवयवा, जैसे पट में कहने से केवल तंतु ही दिखते हैं, इसी प्रकार तंतु कहने से उसमें अंशु ही दिखते हैं, अंशु कहने से उसका अवयव, इस प्रकार की आगे आगे हो जाएगा। टीका में पूर्व सूत्रोक्त आरंभण शब्द समुच्चयार्थ चकार, भावाच उपलब्धे कहा, तो च कहने से जो पूर्व सूत्र में आरंभण शब्दादिभ्य तद अनन्यत्वम, क्यों आरंभण आरंभ हुआ है, तो ये समुच्चय करने के लिए भावात च अर्थात कार्य कारण में अनन्यत्वम, ये हेतु से भी न च पूर्व पक्ष कहेगा, न च सिद्धांतिक अंश पूर्व पक्ष कहता है एक पट इति प्रत्यक्ष पटस्य तंतुभ्य पृथक सत्व प्रमाणम, आप कहते हैं कि वहां तंतु मात्र दिखता है, तो क्या आप कहेंगे एक हो तंतु, ऐसा कहेंगे क्या आप? वहां कहेंगे तो बह बह तंतु बह, किंतु ज्ञान तो होता है एक हो पट हो, ये ज्ञान का विषय क्या है? अगर वहां आप कहेंगे कि तंतुओं का ही ज्ञान होता है एक हो पट, ये ज्ञान का विषय फिर क्या चीज है? तो इसलिए एक हो पट ये जो ज्ञान होता है यही प्रमाण है कि पट तंतु से भिन्न है, नहीं तो एक हो पट ये ज्ञान क्यों होगा, इसका विषय क्या है? नच एक पट इति प्रत्यक्षम पटस्य तंतुभ्यः पृथक सत्व प्रमाण, ऐसा नया एक कहा, अर्थात कार्य कारण से पृथक है असत कार्यवादी हो। तो सिद्धांत कहता है कि अपृथक सत्ता को मिथ्या कार्य विषयत्वेन अपि उपपत्ते है, जो कार्य है वो मिथ्या है, उसका पृथक सत्ता नहीं है। अपृथक सत्ता यस्य कार्यस्य, अपृथक सत्ता को, अपृथक सत्ता को हो गया कार्य, ऐसा जो कार्य हो गया वो मिथ्या है, अपृथक सत्ता को मिथ्या कार्य उसी को विषय करता है। क्या कहते हैं एक हो पट इति प्रत्यक्षम, एक हो पट नया कहता है कि ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान का विषय यही प्रमाण है कि पट तंतु से भिन्न है। सिद्धांत कहता है ये ज्ञान का विषय जिस पट को विषय करता है वो मिथ्या पट है, वो कार्य वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? कहते हैं अपृथक सत्ता को, उसका सत्ता तंतु के सत्ता से भिन्न नहीं है, तो नहीं होने से इस प्रकार की अपृथक सत्ता मिथ्या कार्य को विषय करता है। ये कोई सत्य पदार्थ नहीं है कि द्वैत आ जाएगा, तो जो दिखता है कहते दिखता है प्रातिभाषिक मात्र केवल, जैसे रज्जु में अगर सर्प दिखा तो उसके चलते द्वैत हो जाएगा, तो नहीं है एक ही है। सिद्धांत कहता है अपृथक सत्ता को मिथ्या कार्य तद विषय को हो गया एक पट इति प्रत्यक्षम, एक पट प्रत्यक्ष का विषय मिथ्या कार्य हो गया, उसके लेकर द्वैत नहीं हो जाएगा, भिन्न नहीं हो जाएगा पदार्थ। भिन्न होगा तो दो वास्तव पदार्थ आना चाहिए, एक वास्तव है एक मिथ्या है, उसको लेकर के भिन्न कैसे कह देंगे? जैसे सर्प रज्जु से भिन्न है कहेंगे, भिन्न है तो रज्जु को हटा लेने से सर्प की सत्ता रहनी चाहिए, वहां नहीं होता है। अपृथक सत्ता को मिथ्या कार्य तदेव विषय यस्य, तदेव विषय यस्य एक पट इति प्रत्यक्षस्य तेन रूपेण अपि उपपत्ते है, उपपत्ते है कस्य उपपत्ति? प्रत्यक्षस्य, एक पट इति प्रत्यक्ष का उपपत्ति हो जाएगी। वेदांती दोनों समान सत्ता को होने से, अगर एक तंतु है दूसरा तंतु है, दो तंतु होने से कहेंगे ये दो है, अगर एक रज्जु है एक सर्प है वहां दो है कैसे कह देंगे? नहीं कह पाएंगे। समान सत्ता का में दो होगा, एक सत्य है एक मिथ्या है, उसको लेकर के दो नहीं होगा। सिद्धांती वही बात कह रहा है, पूर्व पक्ष क्या नया कहा कि पट तंतु से भिन्न है, क्योंकि बह बह तंतवह एक हो पट इस प्रकार ज्ञान होता है। सिद्धांत कहते हैं बह बह तंतवह ये तो वास्तव है, एक हो पट ये मिथ्या है, तो जो मिथ्या होगा वो वास्तव से भिन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए वो भिन्न नहीं है अनन्य है। टीका में अत आतान बीतान संयोग बंत स्तंतव एव पट इति प्रत्यक्ष उपलब्धे है सत्वाद अनन्यत्वम इत्यर्थः। आतान बीतान संयोग बंतः, आतान बीतान रूपेण संयोग बंतः तंतवः ते एव पट इति प्रत्यक्ष उपलब्धे, वही पट रूप से उपलब्ध हो रहे हैं सत्वाद अनन्यत्वम इत्यर्थः। तंतु ही उपलब्ध हो रहे हैं पट रूपेण, इस प्रकार के अर्थात सुक्ति का ही उपलब्ध हो रहा है रजत रूपेण, तो ये तो भ्रांति है। पट न्यायम तंतुआदो अतिदिशति, जिस प्रकार की पट तंतु से भिन्न नहीं है इस प्रकार तंतु अंशु से, अंशु अपने अवयव से, भाष्य में कहा गया तथा तंतु स्वंशवो अंशुषु तद अवयवः, ये सब इसी प्रकार की मिथ्या कल्पित। आगे टीका में प्रत्यक्ष उपलब्धिया तत्त कार्ये कारण मात्रं परिशिष्यत इत्यर्थः। प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी उस कार्य को देखने से कारण मात्र ही परिशिष्यते, अर्थात कार्य कोई भिन्न सत्ता वाला नहीं है। यत्र प्रत्यक्षम नास्ति, पूर्व पक्ष कहेगा प्रत्यक्ष से आप अभी सिद्ध कर रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष नहीं है तो सिद्धांत कहते हैं वहां तो अनुमान कर लेंगे कार्यम विमतम कारणात अभिन्नम कार्यत्वात पटवत इति अनुमेयम इति आह। कार्यम विमतम ये विवाद स्थल है, साध्य क्या है कहते हैं कारणात अभिन्नम अनन्यत्वम कार्यत्वात हेतु हो गया पटवत, पट में कार्यत्व रहा कारण तंतु से अभिन्नत्व रहा। इसी प्रकार की कोई भी कार्य है वहां अगर प्रत्यक्ष कार्य कारण भाव ग्रहण नहीं हो रहा है तो अनुमान से हो जाएगा। भाष्य में अनया प्रत्यक्ष उपलब्धिया लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायु मात्रम आकाश मात्रम स इति अनुमेयम। तो प्रत्यक्ष उपलब्धि से लोहित शुक्ल कृष्ण ये तीन रूपाणि त्रीणि रूपाणि एव सत्यम अपागात अग्निर अग्नित्वम कहा था। ततो वायु मात्रम आकाश मात्रम तीन रूप हो गया, तेज तक पहुंच गए, तेज क्या है वायु मात्रम, वायु क्या है आकाश मात्रम च इति अनुमेयम। ततः परम ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम ये सिद्ध हो जाएगा, आकाश मात्र हो गया तो उसका कारण ब्रह्म। तत्र सर्व प्रमाणानम निष्ठाम अवोचाम वही सारे प्रमाण का निष्ठा, निष्ठा अर्थात आश्रय पराकाष्ठा, उसके आगे और कोई प्रमाण नहीं है पारमार्थिक प्रमाण। टीका में कारण अपरिशेष कारण परिशेषे प्रधानाधिकम परिशिष्यता न ब्रह्म, पूर्व पक्ष कहेगा कारण ही अगर बच जाएगा वो कारण प्रधान हो ब्रह्म क्यों होना है, तो न ब्रह्म सिद्धांति कहेगा कि तत्र भाष्य में कहा अंतिम में तत्र सर्व प्रमाणाम निष्ठाम, ब्रह्म में ही सारे प्रमाण का निष्ठा अर्थात उसके आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तत्वावेद का प्रमाण ब्रह्म विषय का प्रमाण। टीका में ब्रह्मणि वेदांतानां सर्वेषां तात्पर्यस्य उक्तत्वाद् तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न कारणांतरं अप्रामाणिकत्वाद् इति भावः। ब्रह्मणि वेदांतानां सर्वेषां सारे वेदांतों का ब्रह्म में तात्पर्यस्य उक्तत्वाद् यही समन्वय अध्याय में कहा गया। तदेव अद्वितीयं अद्वितीयं ब्रह्म परिशिष्यते अंतिम में सभी कार्यों का जब लय हो जाएगा तब ब्रह्म ही परिशिष्यते न कारणांतरम प्रधान इत्यादि का कोई कारणांतर स्वीकार नहीं किया जा सकता है अप्रामाणिकत्व वो प्रामाणिक नहीं है इति भाव। अच्छा तो ये सूत्र का दो प्रकार की व्याख्यान हो गया, भावे च उपलब्धि भावाच उपलब्धि पाठांतर लेकर के दोनों प्रकार की हो जाएगी। आगे टीका में इदं जगत सदात्मा एव इति सामानाधिकरण्य श्रुत्या सृष्टेः प्राक् कार्यस्य कारणात्मना सत्वं श्रुतम् तद् अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणात् अनन्यत्वम् इति आह सूत्रकारः। इदं जगत सदात्मा एव इति क्यों कहते हैं सामानाधिकरण्य श्रुत्या, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, इदम को सत के साथ समानाधिकरण समानाधिकरण कहा गया, सद एव इदम इदम इदम जगत सद के साथ समानाधिकरण होने से सृष्टे है प्राक कार्य से कारणात्मना सत्वम, कार्य ये जो जगत ये कारण रूप से तब था कारणात्मना सत्वम श्रुतम। तद अन्यथा अनुपपत्तिया तद अर्थात जगत सदात्मा श्रुति कहती है ये अन्यथा अनुपपत्तिया होने से उत्पन्न स्यापि जगत कारणात अनन्यत्वम्। अगर जगत का सद के साथ सामानाधिकरण्य कहा गया अगर सामानाधिकरण्य होगा तब ये सामानाधिकरण्य सर्वदा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उस समय में सामानाधिकरण्य था, जो जिसके साथ अभिन्न होगा वो उसके साथ अभिन्न रहेगा। त्रिशु कालेषु अनन्यत्व अधिकरण में ये तद अनन्यत्व आरम्भण शब्दादिभ्य वहां कहा था वर्तमान भी कार्य कारण से अनन्य है। तद अन्यथा अनुपपत्या तद अर्थात जगत सदात्मा ये श्रुति अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः जब सृष्टि समय है तो भी कारणात अनन्यत्वम्, सृष्ट जगत भी कारण से अनन्य है अर्थात वर्तमान काल में भी ये ब्रह्म ही है इति आह सूत्रकार ये आगे कहते हैं। सत्वाचावरस्य सत्वाचावरस्य सत्वाचावरस्य सत्वाच्छ सत्वात् अर्थात सृष्टि काल में भी सत्वात् केन रूपेण कारणात्मना कारणात्मना सत्वात् च अवरस्य अवरस्य अर्थात अवर कालीनस्य सृष्टे है प्राक तो कारण रूपेण था सृष्टे है प्राक काल से भिन्न काल कौन हो जाएगा सृष्टि है प्राक काल उससे भिन्न काल कौन हो जाएगा सृष्टि काल इसलिए कहते हैं अवरस्य अर्थात सृष्टि कालीन तो सृष्टि कालीन में भी ये जो सृष्ट है जगत वो सत्वात अर्थात कारणात्मना सत्वात सृष्टि काल में भी जगत कारणात्मना सत्वात तो इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं होगा सृष्टि से पहले तो कारणात्मन था अभी सृष्टि काल में भी है। भाष्य में इतश्च सत्वाच इतश्च कारणात कार्यस्य अनन्यत्वम् इस कारण से भी कार्य कारणात अनन्यत्वम् कार्य कारण से अनन्य है अभिन्न है। यत कारणम अर्थात यतः क्योंकि प्राग उत्पत्ते है कारणात्मना एव कारणे सत्वम उत्पत्ति होने से पहले कारणात्मना एव कारणात्मना जगतः कार्यस्य कारणे सत्वम क्योंकि उत्पत्ति से पहले कार्य कारणात्मना कारण में था अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते कारणे सत्वम अवरकालीनस्य कारणस्य अवरकालीनस्य सृष्टिकालीनस्य सृष्टिकालीनस्य कार्यस्य कारणे सत्वम ये भी होगा। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत तो सद एव इदम इदम जगत सृष्टि तो अग्र अग्र अर्थात सृष्टि है प्राग ये कारण रूप से रूपेण सद्रूपेण आसीत और आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत ऐतरीय उपनिषद है आत्मा वा इदम इदम जगत आत्म रूपेण ही था एक एव अग्र आसीत इत्यादो इदम शब्द गृहितस्य कार्यस्य इदम शब्द से कार्य को कहा जाता है कार्य कौन हो जाएगा जगत कार्यस्य जगत कारणेन कारण किसको कहा गया सत को एक में सत कहा गया एक में आत्मा कहा गया कारणेन सामानाधिकरण्यात टीका में श्रुति अर्थे युक्तिमपि आह ये तो श्रुति दे दिया सदैव सोमे इदम अग्र आसीत आत्मा व इदम एक अग्र एव अग्र आसीत इसमें युक्ति भी कहते हैं भाष्य में यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न वर्तते न तत् तत् उत्पद्यते जो जिस रूप से जिसमें नहीं रहेगा वो उससे उत्पन्न भी नहीं होगा घट अगर मृद रूपेण उत्पन्न समय में भी नहीं रहेगा तो वो घट मृद से बनेगा ही नहीं यथा सिकताभ्यस तैलम ये साधर्म्य वैधर्म्य वैधर्म्य दृष्टान्त यथा सिकताभ्यस तैलम तस्माद् प्राग उत्पत्तेर अनन्यत्वात् उत्पन्नमपि अनन्यद एव कारणात् कार्यम् इति अवगम्यते तो इसलिए प्राग उत्पत्तेर अनन्यत्वात् उत्पत्ति होने से पहले तो अनन्य था इसलिए उत्पन्नम अपि कार्यम अनन्यद एव अनन्य है किससे अनन्य होगा कारण से इसलिए दे दिया कारणात् कौन अनन्य होगा कार्यम तो कारणात् कार्यम उत्पन्नम अपि अनन्यद एव इति अवगम्यते। टीका में घटादिकम प्राग मृदाद्यात्मना वर्तते घटादि प्राग प्राग अर्थात सृष्टि है प्राग मृदादि रूपेण रहते हैं वर्तते तत् उत्पद्यमानत्वात् मृद से उत्पन्न होने पर उत्पद्यमानत्वात् सामान्यतः अर्थात केवल घट मृद में नहीं सकल कार्य में यही बात है सामान्यतः अर्थात कार्य मात्रेषु सकल कार्येषु तथा व्यतिरेकेण सिकताभ्यस तैलवदिति वैधर्म दृष्टान्त भाष्य में दिखा दिए व्यतिरेक कारणवत कार्यस्यापि सत्वात् कारणवत कार्यस्यापि सत्वात् कारणवत सत्व भेद। अच्छा यहाँ बति प्रत्यय जैसे कारण से सत्व पूर्व में, कार्य से भी सत्व पूर्व में, किंतु केन रूपेण कारण रूपेण कारणवत कार्य से आप सत्व क्यों सत्व भेदे माना भावार्थ। कार्य भी था कारण भी था तो किंतु दो सत्व होकर के नहीं था, कारण रूपेण था। क्यों कहते हैं सत्व भेदे माना भावार्थ, कार्य से कारणात अभिन्न सत्ताकत्व इति सूत्र से अर्थांतरम आह। कार्य कारणात अभिन्न सत्ताक तो होने से अभी कार्य से अभिन्न सत्ताकत्व, कार्य हो गया अभिन्न सत्ताकम। अभिन्न सत्ताक में समास कैसे कहेंगे, अभिन्न सत्ता यस्य कार्यस्य इति सूत्र से अर्थांतरम। अभी सूत्र का अलग अर्थ भी कहते हैं, यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। कारण तीनों काल में सत्व को व्यभिचार नहीं करता होने से एवं कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। जगत रूप का कार्य ये भी तीनों काल में रहेगा, कभी कार्य रूपेण दिखता है प्रकट होकर के, कभी कारण रूप से रहता है, किंतु कार्य जगत तीनों काल में भी रहता है। सत्वम न व्यभिचरति, अगर कार्य जगत तीनों काल में रहेगा फिर मुक्ति तो अभी अगर तीनों काल में कार्य रहा तो फिर ये मुक्ति कैसे होगा, अर्थात जब काल है तब कार्य है, फिर मुक्ति जब होगा उस व्यक्ति के लिए नहीं दूसरा के लिए, तो मुक्ति फिर किसी काल में होगा वो प्रिय अवस्था काल में। इसलिए जब काल नहीं रहेगा तब कार्य रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए जब मुक्ति होगी तो काल भी नहीं है। अगर किसी काल में मुक्ति को मानेंगे तब तो फिर कार्य तो रहेगा, क्योंकि काल का सत्ता अगर स्वीकार कर लिया तो फिर कार्य का सत्ता भी रहेगा, क्योंकि तीनों काल में कार्य रहेगा, इसलिए काल का सत्ता भी नहीं रहेगा, केवल ब्रह्म का ही सत्ता। कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति, इसलिए जो किसी काल में मुक्ति होगी ये विचार को भी धीरे धीरे हटा देना पड़ेगा, हम अभी ही मुक्त है, किसी काल में होना नहीं। अभी कल हम बद्ध मानते हैं, ये बद्ध किसी काल में है, क्योंकि जो बंधन ये किसी काल मतलब ये काल परिच्छिन्न है, क्योंकि इसका नाश हो सकता है, इसलिए बंधन किसी काल में है ये हट जाना है। एकम च पुनः सत्वम अतो अनन्यतम कारणात कार्यस्य। अभी कारण का सत्व कारण हो गया ब्रह्म, इसका सत्व तीनों काल में रहेगा और कार्य का भी सत्व तीनों काल में रहेगा, तो अभी अगर ये दोनों भिन्न हो जाएंगे तो दो सत्व को तीनों काल में रहना पड़ेगा, किंतु सत्व तो एक है, एकम च पुनः सत्वम अतो अनन्यत्वम कारणात कार्य से, तो एक सत्व होगा, इस ये भी हेतु हो गया कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है। भाष्य में इदानीं सत्व टीका में इदानीं सतह कार्यस्य प्राग उत्तर कालयोर असत्व अयोगात। तो अभी अगर कार्य सत है, जो सत है उसका कभी बाद हो जाएगा क्या, तो इसलिए कहते हैं कि इदानीं अगर सत हो गया कार्य, प्राग और उत्तर काल में उसका असत्व नहीं हो पाएगा। क्यों, सत्व अव्यभिचार, सत्व का व्यभिचार नहीं हो जाएगा। तच्च सत्वम सर्वानुस्यूत चिन्ह मात्रम एकम, सत्व तो चैतन्य ब्रह्म एक ही है। तद अभेदेन अभी चिन्ह मात्र से अभिन्न होकर के सती मृत सन घटः, अभी इसी प्रकार अन्य कुछ और सत पत्रम इस प्रकार ही कुछ भी कह देंगे सब, अन्य अन्य लिंग में पदार्थ के साथ तादात्म्य होकर के सत का भान हो रहा है। इति भासमानयोः कार्य कारणयोर अनन्यत्वम इत्यर्थः। जो कार्य कारण खाली भाषमान मात्र हो रहा है, वास्तव तो कारण ही है। यहाँ षोड़श ये सूत्र पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ ना, नीचे है टीका में पूरा हो गया यहाँ। न च एवं घटपटयोरपि एक सत्वाद एक सत्व अभेदात अनन्यत्वम स्यात्, पूर्व पक्षी कहेगा अभी अगर कारण के साथ कार्य का अनन्यत्वम हो गया, तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, तो ये पहले भी विचार आया था फिर दोबारा उठा रहा है। घटपटयोरपि एक सत्व के साथ अभेद होने से घटपट में भी अनन्यत्वम स्यात्। तो घट भी सत्व के साथ अभिन्न है, पट भी सत्व के साथ अभिन्न है, घटपट भी अनन्य हो जाए। सिद्धांत कहता है कि वस्तुतः एक सत्व आत्मना अनन्यत्वस्य इष्टत्वात्। एक सत्व आत्मना अनन्य, सद्रूपेण तो अनन्य है, किंतु अगर आप उसका कल्पित रूप को लेकर के कहेंगे उस रूपेण अनन्य नहीं होगा। अगर सद्रूपेण अनन्य हुआ, पूर्व पक्षी पूछता है अगर सद्रूपेण घटपट भी अनन्य हो गया और सद्रूपेण मृद घट भी अनन्य हुआ, तो मृद घट भी अनन्य है, घटपट भी अनन्य है, तो मृद घट में विशेष क्या रहा? कहते हैं कि तादात्म्यम इति भ्रूम। मृद घट में तादात्म्य कहेंगे, घटपट में तादात्म्य नहीं कहेंगे, ये विशेष है। वस्तुतः सर्वत्र सत्ता ऐक्य अपि घटपटयोर भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात् न तादात्म्यम्। सत्ता सद्रूपेण तो सब एक है, किंतु घटपटयोर भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात्, ये विशेष्य उपाधि अंश को परिच्छेद का अंश को लेकर के अभी सत्ता में जैसे घटाकाश और गुहाकाश कह देंगे, मठाकाश गुहाकाश, सत्ताया भिन्नत्वात् न तादात्म्यम्। कार्य कारण और भेदस्य सत्ता भेदकत्व अभावत्, किंतु कार्य और कारण में जो भेद है वो सत्ता का भेदक नहीं होगा, किंतु ये जो घटपट का जो घटपट भी भेदक हो गए ये सत्ता का भेदक माना जाएगा, यहाँ दो उपाधि हो गया। कार्य कारण और भेदस्य सत्ता भेदकत्व अभावत्, अभिन्न सत्ता का तुम तादात्म्यम इति विशेष। कार्य कारण में अभिन्न सत्ता का होने से तादात्म्य, घटपट में अभिन्न सत्ता का नहीं होने से ये तादात्म्य नहीं हुआ। तो सत्ता रूपेण सद्रूपेण कह देंगे तो अभिन्न हो जाएगा, किंतु अवच्छेद रूपेण कहेंगे तो अभिन्न नहीं होगा, ये विशेष हो गया। अच्छा, तो ये गया सत्वाच कारणात्मना कार्यस्य सृष्टि काले अपि सत्वात्, सृष्टि काल में भी कार्य कारण रूप से है। आगे कहते हैं उक्तम कार्यस्य प्राक कारणात्मना सत्वम असिद्धम इति आशंक्य समाधत्ते। पूर्व पक्ष कहेगा कार्य कारणात्मना प्राक सत्वम ऐसा आपने कहा, सृष्टि होने से पहले कार्य कारणात्मना सत्व, किंतु ये बात असिद्ध है इति आशंक्य समाधान सिद्धांति करता है। असद व्यपदेशान नेति चेन न धर्मांतरेण वाक्य शेषात असद व्यपदेशान नेति चेन न धर्मांतरेण वाक्य शेषात असद व्यपदेशात, श्रुति में असद ये उपदेश किया गया है, असद एव इदम अग्र आसीत, इदम कहने से कार्य जगत ये असद है ऐसा उपदेश किया गया है। तो असद व्यपदेशात इसलिए अनन्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण है ब्रह्म, कार्य को असद कहते हैं, तो असद कार्य और सद ब्रह्म ये अनन्य नहीं हो पाएगा। इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि न, क्यों, जो असत शब्द कहा गया वो धर्मांतरेण अन्य रूपेण कहा गया। सृष्टि समय में ये जगत का क्या रूप है, कहते हैं नाम रूप, तो जब नाम रूप नहीं है उसी को असत शब्द से कहा गया, क्योंकि सृष्टि काल में जो जगत में व्यवहार होता है नाम रूप पदार्थ को सत ऐसे सामान्यतया लोक में व्यवहार कर देते हैं, नाम रूप है तो सत है, नाम रूप नहीं है तो असत है, अर्थात अव्याकृत को असत शब्द से कहा गया, असत शब्द से कोई तुच्छ पदार्थ को नहीं कहा गया। धर्मांतरेण समास कैसे कहेंगे, अन्यो धर्म, तो पहले एक धर्म होना चाहिए उसे एक अन्य धर्म होना चाहिए, जगत जब सृष्टि काल में उसका धर्म हो गया नाम रूप, उसे धर्मांतर क्या हो गया, अव्यक्त रूप, इसलिए धर्मांतरेण अर्थात अव्याकृत न अव्याकृत रूपेण उपदेशात। कैसे पता चला, कहते हैं वाक्य शेषात, तो ये संदिग्धे संदिग्धे च वाक्य शेषात, जहां संदेह है संदिग्धेतु वाक्य शेषात, इस प्रकार संदिग्धेतु वाक्य शेषात, जहाँ संदेह हो जाएगा वहां वाक्य शेष से निर्णय होता है। इसके लिए प्रमाण क्या देते हैं? संशय होने से वाक्य शेष निर्णायक होता है। ये यव शब्द आर्य लोग दीर्घ सुख में व्यवहार करते हैं, जिसका सुंग बड़ा बड़ा होता है ना, यव का सुंग बड़ा बड़ा होता है। और ये जो म्लेच्छ लोग कंगू में व्यवहार करते हैं, कंगू अर्थात रास्ता का बगल में जो अपने आप उगता है, इसमें छोटा छोटा चावल होता है, ये गरीब लोग उसको ये करके संग्रह करके उसका चावल निकाल करके खाते हैं, तो उसको कंगू कहते हैं। तो ये जो म्लेच्छ लोग होते हैं वो इसी को अर्थात वो कंगू को यव शब्द से कहते हैं। अभी विवाद हो गया तो यवमयस चरूर भवती, अभी यव शब्द से किसको लिया जाएगा? इसके लिए वाक्य शेष कहते हैं बसंते सर्वसस्यानाम जायते पत्रसातनम। ये तर्क संग्रह का किरणावली में कहीं दिया है, बसंते सर्वसस्यानाम पत्रसातनम जायते, बसंत ऋतु में सारे सस्यों का पत्र गिर जाएगा, ये धान इत्यादि इनका सब पत्र गिर जाएगा। तो मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कनिष्ठशालिनः, बसंत ऋतु में यव ही हरा भरा रहता है, हरा भरा रहेगा उस समय में यव होता है। और धान इत्यादि ये तो शीत का ऋतु आने से इसका तो पूरा हो जाता है, तो बसंत ऋतु में ये यव ही रहता है। तो जो ठंडी का समय है, ठंडी का पार के बाद यव काटते हैं, और जो मार्च इत्यादि में ये सब गेहूं यव इत्यादि कटता है ना, इसलिए ठंडी का समय में तो गेहूं यव एकदम हरा भरा रहता है, जिसका सुंग होता है तो यव उसको कहें। ये अर्थात वाक्य शेष से यव शब्द कहाँ प्रयोग होगा इसका निर्णय हुआ। इसी प्रकार कहते हैं वाक्य से साथ आगे का वाक्य से निश्चय होता है कि अव्याकृत रूपेण था धर्मांतर, असत शब्द का अर्थ अव्याकृत। भाष्य में ननु क्वचित असत्वमपि प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति ही व्यपदिशति कार्यस्य असत्वम, कहा प्राग उत्पत्ते क्वचित कहीं कहा गया, असदेव इदम अग्र आसित ये वाक्य कहा गया, और असदेव इदम अग्र आसित ये छांदोग्य में तृतीय अध्याय में, ये षष्ठ वाला नहीं है, षष्ठ वाला में भी तद्धै के आहु असदेव इदम अग्र आसित एकमेव द्वितीयम वो तो नहीं है, क्योंकि आगे उसका प्रश्न है कुतस्तु खलु सोम्य इदम स्यात् कथम असतः सत् जायेत सत्व एव इदम अग्र आसित, इसलिए वो वाक्य का तो बल नहीं रहा क्योंकि उसका आगे निराकरण कर दिया। लेकिन जो तृतीय अध्याय में यह है असदेव इदम अग्र आसित इस वाक्य को कहते हैं, जो षष्ठ अध्याय में असदेव इदम अग्र आसित वहां पूर्व पक्षी अस शब्द से तुच्छ को कहता है, इसलिए उसका निराकरण भी वहां हो गया। किंतु ये जो तृतीय अध्याय में असदेव इदम अग्र आसित यहाँ तो अस शब्द से जगत को सृष्टि से पहले कहा जाता है, अस शब्द का अर्थ यहाँ नाम रूप रहित अव्याकृत। तैतरीय भी है असद वा इदम अग्र आसित तस्माद् असद व्यपदेशात न प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य सत्वम इति चेत, असद व्यपदेश असद शब्द से जगत का व्यपदेश हुआ इसलिए उत्पत्ते है प्राग कार्य सत नहीं होगा क्योंकि कार्य को असत कहा गया। इति चेत सिद्धांतिका न इति ब्रूमः, सिद्धांत कहते हैं कि न ही अयम अत्यंत असत्व अभिप्रायेण प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य असद व्यपदेश, अत्यंत असत्व अभिप्राय से असत शब्द वहां नहीं कहा गया है, उत्पत्ति है प्राग कार्य अत्यंत असत है इसको लक्ष्य में दृष्टि में रख करके असत व्यपदेश नहीं किया गया। तो पूर्व पक्ष पूछता है किम तरी किस उद्देश्य में कहा गया, अव्याकृत नाम रूपत्वाद न व्याकृत नाम रूपत्वाद धर्मात्, व्याकृत नाम रूप ये सृष्टि काल में है तो उससे अव्याकृत नाम रूपत्वम धर्मांतर हो जाएगा, तो धर्मांतरम तेन धर्मांतरेण असत व्यपदेश, तो ये अव्याकृत रूपेण असत शब्द का व्यपदेश हुआ। तो प्राग उत्पत्ते है सत एव कार्यस्य कारण रूपेण अनन्यस्य, धर्मांतरेण असत व्यपदेश किया गया है कस्य किसका उपदेश किया गया है, कहते हैं प्राग उत्पत्ते है सत एव कार्यस्य, कार्य सत है तो उत्पत्ति है पूर्व उसको अव्याकृत रूप स्थिति होने से कारण रूपेण अनन्यस्य कार्यस्य सतः, ये सब समानाधिकरण हो गया। और प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति से पहले, कथम एतद अवगम्यते, पूर्व पक्ष पूछता है। अव्याकृत रूपेण असत शब्द को अव्याकृत अर्थम व्यवहार किया गया, ऐसे कैसे निश्चय हुआ? सिद्धांत कहते हैं वाक्य शेष यद उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तद शेषात निश्चयते। उपक्रम में जो वाक्य संदेहजनक है वो वाक्य शेष से निश्चय होता है। यह च तावत असद एव इदम अग्र आसित, ये इति असत शब्देन उपक्रम, ये जो 3:19 ये उपक्रम हो गया, असत शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत। अच्छा, ये जो वाक्य शेषाद ये कहाँ आता है? शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदंती सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। ये जो 134 पृष्ठा में शायद है तर्क संग्रह का किरणावली में, जहाँ शक्ति ग्रह दिया है उसी में ये वाक्य शेष ये उदाहरण दिया है। इति असत शब्देन, इह च तावत असदेव इदम अग्र आसीत इति असत शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत। असत कह करके, इदम कह करके, इदम असत उपक्रम में कहा गया, यत तदेव पुनः तत् शब्देन परामृश्य सद इति विचिनष्टि। असत एव इदम अग्र आसीत, ये वाक्य का ठीक आगे है तद सद आसीत, उसी समान मंत्र में, तो ये वाक्य से कहते हैं तद सद आसित, जिसको असत कहा गया वही सत है, अर्थात सत ही पहले था इति, तो सत ही पहले था तो असत कैसे कहा गया, इसलिए मानना पड़ेगा धर्मांतरण। टीका में अक्ता शर्करा उपदध्यात इति उपक्रमे केन अक्ता इति संदेहे तेजो वे घृतम इति वाक्य शेषात घृतेन इति यथा निश्चय एवं अत्रापि तत्सत इति वाक्य शेषात सन्निश्चय इत्यर्थः। अक्ता शर्करा उपदध्यात, शर्करा कंकर, अक्ता उपदध्यात, शर्करा कंकर भी है चीनी भी हो सकता है यहाँ, तो अक्ता अक्ता अर्थात अंजु धातु है, अंजुम रक्षण, ये गीला करना, मालिश करना, जो गीला कर देना, अक्ता अर्थात गीला किया गया शर्करा उपदध्यात स्थापन करे। अभी इति उपक्रम है केन अक्ता, किसके द्वारा गीला किया गया, आर्द्रीकरण हुआ, तो इति संदेह है तेजो वै घृतम इति वाक्य से साथ, तो तेजो वै घृतम ये वाक्य वहां क्या क्यों कहा गया, तो यही कहता है कि ये जो शर्करा है वो तेज के द्वारा उसका आर्द्रीकरण किया गया है। इति संदेह है तेजो वे घृतम इति वाक्य से सत घृतेन इति यथा निश्चय जैसे हुआ एवं अत्रापि तत् सत इति वाक्य से सत सत निश्चय इदम सत ही है। और दूसरा है कि अगर असत कहेंगे कार्य तो असत का आसित, असत आसित क्रिया के साथ अन्वय हो जाएगा, बंध्या पुत्र आसित ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आसित में सत शब्द है, मतलब सत ये धातु है अस धातु है, उसका कभी असत के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा। यहाँ कहते हैं आगे टीका में आसीदिति अतीत काल संबंधोक्तेश्च असद अव्याकृतम एव न शून्यम। आसीद अतीत काल में था, तो अतीत काल में कहने से तुच्छ जो है असद वो उसका संबंध अतीत काल के साथ शून्य का नहीं होगा, इसलिए अव्याकृतम एव न शून्यम इति। भाष्य में असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसित शब्द अनुपपत्तेश्च, असतः अगर असत शून्य कहेंगे, इदम अग्र असत आसित असत से शून्य लेंगे तो उसका पूर्व अपर काल के साथ संबंध नहीं होगा, तो असत के साथ आसित का ये अन्वय नहीं हो पाएगा, आसित शब्द का अनुपपत्ति हो जाएगा। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शंकराचार्यं